हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं हन्ततैदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम यो निमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् शेष सुप्तेषु जागर्ति कामम् शेष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैततो। परम श्रद्धेय स्वामी जी, संत सन, आत्मस्वरूप भक्तजन, यत् प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि इति तद आह। यमराज ने पहले एक निश्चय किया था कि मैं तुमको उस गुह्य परब्रह्म सनातन तत्व का उपदेश करूंगा। किस मंत्र में किया था ढूंढ इसी हाँ हाँ तथा इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातन, हाँ इससे जोड़ा। यत् परित्यागत प्रतिज्ञातम, जिसकी प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुमको उस सनातन चिरंतन परब्रह्म जो रहस्यमयी है उसका उपदेश करूँगा, तो उस ब्रह्म वक्ष्यामि इति, उस ब्रह्म का वर्णन करना है, उपदेश करना है, इसलिए अब यह आठवां मंत्र है। आठवें मंत्र पर देखना, या एष सुप्तेषु, या एष सुप्तेषु, या माने जो, या इसको समझना, या जागर्ति जो जागता रहता है, एष सुप्तेषु ये प्राण आदि के सो जाने पर भी, या जागृति जो जागता रहता है, जागृत के साथ में यह लगेगा, और एस माने यह स्थूल शरीर, यह इंद्रिय आदि अपना जब सो जाती हैं तब भी जो जागता रहता है, इंद्रिय शरीर आदि के सोने पर भी जो जागता रहता है। अच्छा, जागता रहता है तो जागेगा तो कोई ना कोई काम करेगा, जागेगा तो कुछ करेगा, तो क्या करता है? तो कहते कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, फिर जिसकी जैसी जैसी कामना होती है उस अविद्या के कारण, और वैसे ही जैसे इस जागृत जगत में अविद्या कामना कर्म होती है, ऐसे वहाँ पर फिर से ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नई सृष्टि का निर्माण करता है। कौन सा? कामम कामम, जैसी जैसी कामना होती है वैसे वैसे यह पुरुष निर्मिमाणः, वैसे स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है। तो अब यहाँ पर दोनों का संबंध, जागृत अवस्था में जो जानता है वो आत्मा है, और जो फिर अपनी वासना इच्छा के अनुसार नए स्वप्न की कल्पना कर लेता है वो आत्मा है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव, उसी को तुम परम शुद्ध समझो। शुक्रम माने शुद्ध, वह परम शुद्ध है, निरंजन है, क्योंकि वहाँ द्वैत ही नहीं है। अशुद्धि हमेशा द्वैत में होती है, वो अद्वैत स्वरूप है, एक ही है, तो वहाँ पर कोई अशुद्धि का हेतु नहीं, वह शुक्र है, शुद्ध है। तद ब्रह्म, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। तद एव अमृतम, जो उसको जान लेता है वही अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। तद एव अमृतम, उसी को अमृतत्व कहते हैं। अच्छा, फिर इससे भी बड़ा कुछ होगा, उसको बता दीजिए। यह जो आपने कहा उसके लक्षण बताया, शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम, यह जो लक्षण बताया विशेषण, इससे भी बड़ा कुछ होगा, इससे भी कुछ हो सकता है। तो कहते हैं तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, सारा का सारा ब्रह्मांड, सारे लोक इसी ब्रह्म में आश्रित हैं। तस्मिन, तस्मिन माने वो तद ब्रह्म, उसी ब्रह्म में लोकाः श्रिताः, सारे के सारे लोक, चौदहों लोक इसी में आश्रित हैं। ताद तादु ना अत्येति कश्चन, इस ब्रह्म का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इस ब्रह्म का कोई उत्क्रमण नहीं कर सकता, या समझो कि इससे परे और कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसे आप कहोगे इससे परे तो क्या हो जाएगा, फिर इससे सूक्ष्म होना चाहिए, इससे महान होना चाहिए, और इससे प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप की तरफ होना चाहिए, तो इससे परे और कुछ नहीं। एतत् वैतत्, यही वो तत्व है जिसको तुमने पूछा था और जिसको बताने की हमने प्रतिज्ञा किया था, ये वही तत्व है। जो तत्व इस जागृत अवस्था का ज्ञाता है, जो तत्व ये स्वप्न अवस्था का ज्ञाता भी है और निर्माता भी है, स्वप्न अवस्था का, जो तत्व सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करता है, वही तत्व परम शुद्ध ब्रह्म अमृत स्वरूप है। जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा पृथक होता है, ये सिद्धांत हमेशा याद रखना है ना। घट दृष्टा घटात भिन्ना, घट को जानने वाला घड़े को जानने वाला घड़े से हमेशा पृथक होता है। तो जागृत अवस्था को हम जान रहे हैं तो इससे अलग हैं, स्वप्न अवस्था को भी हमने जाना कि हाँ मैंने स्वप्न देखा तो उससे अलग हैं, और सुषुप्ति अवस्था को भी हमने जाना कि मैं कुछ नहीं जाना, सुख से सोया, इसलिए उससे भी हम पृथक हैं। वह जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है वही ब्रह्म है, वही अमृत स्वरूप है। सब का सब, तीनों, यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों लोक या चौदहों लोक सब इसी पर आश्रित हैं। भाष्य देखते हैं, या एस सुप्तेषु प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति, या एस सुप्तेषु, जो यह सुप्तेश माने प्राणादिषु, प्राण आदि के सो जाने पर, जो यह प्राण आदि के सो जाने पर भी जागृति जागता रहता है, यानी न स्वपिति, वो सोता नहीं है, उसको ये जागृत अवस्था में रह करके तो उसने खूब अनुभव किया। देखो ये जब तीन अवस्था का विवेक करते हैं तो तीन अवस्था के विवेक में ये सिद्धांत तो लिया जाता है कि यह जो भीतर अहम अहम करके स्फुरित हो रहा है, ये जागृत अवस्था में कर्ता भोक्ता बन करके तमाम तरह का परिश्रम करता है, मेहनत करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनमें कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ पूरी ही नहीं होती। इस जागृत अवस्था में 50 कामनाएं थी तो 50 में से 10 पूरी हो गई, 10 पूरी 20 नहीं हुई। तो जो कामनाएं पूरी नहीं हुई उनका संस्कार चित्त में प्रभावी हो जाता है, ये चीज़ हमको मिलना चाहिए था, ये काम हमको करना चाहिए था, नहीं कर पाए नहीं कर पाए। तो वो जो 40 काम नहीं कर पाए थे उसके जो संस्कार पड़े उनमें से 5-6 संस्कार जो होंगे वो ज़्यादा प्रबल होंगे। जिसकी ज़्यादा चाह थी, जिसकी ज़्यादा कामना थी, वह जो प्रबल थे और जिनकी हम पूर्ति नहीं कर पाए जागृत अवस्था में, वही स्वप्न अवस्था में जाके हमको दिखाई पड़ने लगते। तो फिर यह जो भीतर करता है वो नए तरीके से सृष्टि बना करके और फिर उसका भोग करता है। कैसे? मैं राजा बन गया, हाथी पर सवार हूँ मैं, ऐसा जो है देखो। अब कोई सही से समझ ले वे कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। सपना देखा कभी आकाश में उड़ने का, भागने का? नहीं देखा। वैसे कई बार जो पत्रा वगैरह में स्वप्न फल भी बताते हैं, ऐसा स्वप्न देखा तो ये फल होगा, ऐसा स्वप्न देखा तो ये फल होगा, ऐसा ढूंढते हैं बताते हैं ना स्वप्न फल। हम लोगों से भी कई बार लोग चर्चा करते हैं, आज हमने स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा, स्वामी जी क्या मतलब हुआ? हम कहते हैं इसका मतलब तुम अभी झूठ का विचार कर रहे हो। हाँ, झूठी वस्तु का अगर विचार कर रहे हो तभी ठीक ठीक सपने को झूठा तुमने समझा नहीं। जब सपना पूरी तरह से कल्पित था, अपने चित्त पर अध्यस्त था, तो उसका फल और अफल क्या विचार करना। लेकिन वो पत्रा में लिखा होता है, अभी आप इंटरनेट पर भी जुड़ो, स्वप्न फल विचार देखना, ढेर सारा दिख जाएगा, सब लिखा होता है, बहुत सारे में लिखा होता है, ऐसा स्वप्न देखा तो ये फल होगा, ऐसा स्वप्न देखा तो ये फल होगा, सपने में अर्थी जाते हुए देखा बड़े बड़ा शुभ फल है, उसको बड़ा शुभ मानते हैं। हाँ, किसी की मृत्यु को देखा सपने में तो बड़ा शुभ फल है जी, अरे राम राम, पता नहीं क्या होता है। तो अब सपने का भी विचार करते हैं लोग, तो जाग जब सपने का भी वो विचार करेंगे तो जागृत अवस्था को वो लोग कभी मिथ्या समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सपना तो हमको देखते देखते झूठा हो रहा है और सपने का भी विचार कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था का मिथ्या तो निश्चय कैसे कर पाएंगे। जैसे वो कल्पित था वैसे ये कल्पित है। जीव अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो नए संसार की रचना करके और अपनी वो अतृप्त इच्छाओं को पूरा कर लेता है स्वप्न में, ठीक है ना यहाँ तक। हाँ, तो जागृत अवस्था में जीव के भीतर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके लिए परिश्रम करता है। स्वप्न अवस्था में फिर कल्पना करता है, जागृत अवस्था में कर्म कर रहा है और स्वप्न अवस्था में कल्पना कर रहा है। तो जागृत अवस्था में क्रिया कारक फल हैं, स्वप्न अवस्था में सब मनः कल्पित हैं, ठीक है। अब बेचारे जीव ने इतना काम किया, जगता रहा तब विचार करता रहा, स्वप्न देखा तब बड़ा मेहनत किया, इतना बनाया, उसका भोग किया, तब बोले जब कभी कोई परिश्रम करेगा तो परिश्रम करने के बाद थकता है। मांडूक उपनिषद में ऐसे शब्द प्रयोग किया, वहां पर भाष्य में ये शब्द प्रयोग किया, जब कोई परिश्रम करेगा तो परिश्रम करते करते थक जाएगा ना, जब थक जाएगा तो कहेगा थोड़ा सा विश्राम कर ले। तो यह जीव फिर अब थक गया, ये सब जागृत अवस्था में क्रिया कारक फल के अनुसार काम करते, स्वप्न अवस्था में कल्पना करके, तब बोले अब विश्राम कर लो। तो विश्राम करने की अवस्था में जहां पर गया उसका नाम पड़ गया सुषुप्ति अवस्था। वहाँ विश्राम किया, और विश्राम करते करते जब फिर से उसकी ताकत वगैरह संग्रहित हो गई तो फिर से वहाँ से बोला चलो फिर से अब काम करते हैं, और ये जीवन पर्यंत कहानी चलती रहती है। तो यही जो जागृत अवस्था का भोग कर रहा है वही स्वप्न अवस्था का निर्माता है, वही सुषुप्ति अवस्था का भोगता है। ये तीनों अवस्थाओं में आवागमन करने वाला वो एक ही है, बस इतना है कि तीन जगह पर रहता है तो उसके तीन अलग अलग नाम हम दे लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, तीन अलग अलग नाम। मैं यहाँ बैठ के जब प्रवचन करने लगा तो मेरा नाम वक्ता हो गया, आचार्य हो गए, वक्ता हो गए, ठीक है ना। गाड़ी चलाने लगूँ तो मेरा नाम हो जाएगा चालक, यही तो हो गया ना, मेरा नाम चालक हो गया। खाना बनाने लगूं तो मेरा नाम हो जाएगा पाचक, कौन हूं, भोजन बनाने वाला। तो मेरे ही तीन जगह पर अलग अलग हमारे नाम हो जाते हैं काम करने से। तो जागृत अवस्था में जब ये काम करता है तो इसका नाम रखते हैं विश्व, स्वप्न अवस्था में जब ये कल्पना करता है तो नाम रखते हैं तेजस, और सुषुप्ति अवस्था में जब ये सो जाता है, यही सोता है आराम करता है, तो नाम रखते हैं प्राज्ञ, ठीक है ना। लेकिन है कौन, एक ही है, एक ही है। हाँ, तो वो कभी सोता नहीं, हाँ ना स्वपिति, वो बिल्कुल कभी नहीं सोता, वो तीनों अवस्थाओं का भोग करता है। या एस सुप्तेशु प्राणादिशु जागृति, जो ये प्राण आदि के सो जाने पर भी जागता रहता है, ना स्वपिति, सोता नहीं। कथम, कैसे नहीं सोता, तो कहते हैं कामम कामम तम तम तम अभिप्रेतम स्त्रियादि अर्थम अविद्या निर्मिमाणो निष्पादयन जागर्ति पुरुषो यह तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम तद ब्रह्म न अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति। हाँ, कामम कामम, मंत्र में कामम कामम है, इसका अर्थ हुआ तम तम, जो जो उसके मन में अभिप्रेत था, जिस जिस चीज की उसके मन में इच्छाएं थी, कामनाएं थी। हाँ, कैसे, तो कहा स्त्री आदि, हाँ अन्न की, जल की, स्त्री की, पलंग की, बिस्तर की, कार की, हवाई जहाज की, जो जो भी रहा। स्त्री आदि तो एक यहाँ पर उपलक्षण हो गया, स्त्री आदि अर्थम, ये सब का सब जो जो कामनाएं थी यहाँ पे और पूरी नहीं हो पाई, तो अविद्या निर्मिमाण, तो वह अविद्या मूल में बैठी रहती है, तो स्वप्न जगत में फिर से बनाता है, निर्मिमाणो माने निष्पादयन, एक नया संसार बनाता है, नया संसार बनाता है, अब बना लेता है और फिर वहीं पर भोगता है, वहीं पर सुखी दुखी हो लेता है। यहाँ की अतृप्त इच्छाएं स्वप्न जगत के निर्माण की हेतु बन जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ? अगर कल्पना करो, अगर यहाँ सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए तो, हाँ? सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं, या इच्छाओं से मुक्त हो जाए वो, प्रजहाति यदा कामान, सारी कामनाएं मुक्त हो जाएं, तो उसको स्वप्न आएगा कि नहीं। अब ये आप लोगों के लिए, हम लोग पूज्य स्वामी अखंडानंद के आश्रम में बैठे थे जब वहाँ रहते थे, तो कोई बद्रीनाथ से एक दंडी स्वामी आए थे, और ऐसे हम लोग गोष्ठी में पांच छह महात्मा लोग, स्वामी डॉक्टर गोविंदानंद जी हम थे, और वहाँ महेशानंद जी थे, भक्तमाली था, आठ दस लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो इसमें कहा कि स्वप्न आता है कि नहीं, तो जो दंडी स्वामी आए थे बद्रीनाथ, उन्होंने कहा हमको स्वप्न कभी आया नहीं, हमको स्वप्न कभी नहीं आता। तो जितने और हम महात्मा लोग थे सब हंस लिए, हंस लिए। उनका जो है मतलब खंडन नहीं किया उनका, ज़्यादा पर उस पर वाद विवाद नहीं किया, लेकिन सब हंस लिए। हंसने का मतलब क्या हुआ कि ये आप या तो झूठ बोल रहे हैं या तो अज्ञानी हैं, क्योंकि अगर किसी को स्वप्न जगत का अनुभव नहीं होगा तो इस जागृत अवस्था के मिथ्यात्व का कोई हेतु नहीं रह पाएगा, तय नहीं कर पाएगा कि जागृत अवस्था मिथ्या है, झूठा है, फिर उसको बोध नहीं हो सकता, फिर उसको आत्मबोध का कोई उपाय नहीं रहेगा। हम भले कह दें जगत मिथ्या जगत मिथ्या, दृष्टांत क्या होगा? दृष्टांत क्या होगा? दृष्टांत, सबसे प्रबल दृष्टांत हमारे सामने स्वप्न, मन की कल्पना। तो अगर किसी के मन में आज कामनाएं मिट गई, आज कामनाएं मिट गई, तो उसका अनेक अनेक बहुत सारा प्रारब्ध भी तो है ना। ये मत कहना कि ज्ञानी को सपना नहीं आता, उसका बहुत सारा प्रारब्ध लेके शरीर आया था ना वो, तो कामनाएं मिटी नहीं बल्कि बाधित हो गई। थोड़ा यहां पर जरूर ध्यान देना, तत्व भेदता की कामनाएं बाधित हो गई, वो बाधित अनुवृत्तिया समाधि में है। लेकिन ये बाधित माने उसके सत्यत्व का भाव खत्म हो जाना, जैसे नीलिमा, आकाश की नीलिमा बाधित है, अब दिखाई पड़ता है लेकिन अब उसमें सत्यत्व बुद्धि अब उसमें हमारी नहीं रही। तो ऐसे तत्व भेदता जो हो गए, वो एक बार कामना को मिटा करके स्वरूपनिष्ठ हो गए, अब उनके भीतर ये बाधित कामना होती है। भगवान शंकराचार्य के भीतर क्यों ये भावना पैदा हुआ कि मैं अपने धर्म का उद्धार करूं? वहां पर अमुक महात्मा है जो अपने वेद के विपरीत बोलता है, उससे चल के शास्त्रार्थ करूं, पराजित करूं, ये भी कामना है कि नहीं? शास्त्र पर मैं भाष्य लिखूं, ये भी कामना है कि नहीं? सभी महापुरुषों के जीवन में, पूज्य गुरुदेव के मन में कामना दिखती है लेकिन असल में वहां पर होती नहीं। तो अब जो कामना भासित है, बाधित है, बाधित कामना है, तो बाधित कामना से बाधित स्वप्न भी आता है, लेकिन अब उनका ना जागृत में कोई सत्यत्व बुद्धि है ना स्वप्न में। अज्ञानी व्यक्ति, भाष्यकार ने इसलिए लिख दिया, स्त्रियादि अर्थम अविद्या निर्विमाणा, स्वप्न अवस्था में जो अविद्या से, अविद्या अगर बैठी है, ज्ञान हुआ नहीं, अविद्या है, तो अज्ञानी जीव है। तो अज्ञानी जीव जो बना करके तमाम तरह का स्वप्न देखता है, निष्पादयन वो सब देखता है, वो फिर उसका एक लोक हो गया, स्वप्न लोक, और तत्ववेत्ता की वो लीला हो जाती है। देवस्य एष स्वभावः आप्त कामस्य कायस्प्रिया, फिर उसकी लीला हो जाती है, उसका एक मनोराज्य हो जाता है। हाँ, और जो अज्ञानी होता है उसके लिए स्वप्न एक अनुभव का क्षेत्र हो जाता है। तो कामम कामम, हाँ भाष्य में ही देखो बस इतना है, कामम कामम माने तम तम, जो जो उसको अभिप्रेत था, उसके मन में इच्छाएं थी, स्त्री आदि अर्थम, तमाम तरह की विषयों की, धन पशु स्त्री आदि की, अविद्या या अविद्या बीच में बैठी है, तो अज्ञान के कारण निर्मिमाणा, उसका सबका निर्माण करता है, निष्पादय सबको बना लेता है, कहाँ? सपने में। तो उस बनाने के बाद भी जागृति पुरुषः उसको भी कोई ना कोई जानता रहता है। अब यहाँ पर समझना, स्वप्न का एक विषय है, स्वप्न का विषय है, और स्वप्न जगत के उस विषय से सुखी दुखी होने वाला भी एक है, ठीक है ना, समझना चाहिए। स्वप्न पुरुष है और स्वप्न का जो है वहाँ पर स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है, उससे सुखी दुखी हो रहा है, और इन दोनों को देखने वाला एक दृष्टा रहता है अलग से, दोनों को जानने वाला बिल्कुल तटस्थ, उसका कोई लिपाई नहीं माने। जैसे इस समय पर, इस समय पर विषय सारे दिखाई पड़ रहे हैं, इन विषयों से हमारे भीतर थोड़ा सुख और दुख भी हो रहा है, कर्ता भोक्ता भी हूँ, तो ये सारे विषय को भी और ये अपने कर्ता भोक्ता वाले जीव को भी, ये दोनों को जानने वाला एक अलग है, बिल्कुल तटस्थ होकर के जान रहा है साक्षी भाव में। ऐसे स्वप्न में वह एक स्वप्न दृष्टा पुरुष है, जागृत पुरुष नहीं, क्लियर हो रहा? जागृत पुरुष ये शरीर है, ठीक है, ये जागृत अवस्था है ना, जागृत इस शरीर को जानने वाला भीतर एक है, जिसको आपने कहा जीव, कर्ता भोक्ता, ठीक है ना, ये जानने वाला है, लेकिन ये जागृत विषयों को भी और जागृत इस कर्ता भोक्ता को भी प्रकाशित करने वाला कोई एक अलग है, वो कौन होगा? वो वैश्वानर होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से स्वप्न जगत में जाओ, स्वप्न जगत में सारा स्वप्न का वस्तुएं बनी, उसको हम कहते हैं स्वप्न का विषय, स्वप्न पुरुष। जो वहाँ भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो स्वप्न पुरुष है। और उस स्वप्न से सुखी दुखी होने वाला एक और है, सुखी दुखी हो रहा है। हाँ, कौन हो रहा है? बोले वो जिसने स्वप्न को बनाया और उससे सुखी दुखी हो रहा है, स्वप्न दर्शक। और स्वप्न दर्शक दोनों का प्रकाशक एक स्वप्न दृष्टा है। हाँ, जो स्वप्न दृष्टा है वो तेजस नहीं होगा, तेजस बन के भोक्ता बन रहा है, विश्व बन के जागृत अवस्था का भोक्ता बन रहा है। हाँ, यही तो समझना है। वो भोक्ता जो बन रहा है वो मन जड़ है ना, अंतःकरण जड़ है। ठीक है, तो जड़ वस्तु कभी भोक्ता नहीं बनती, अन्यो अन्यम पहले आया था, है ना। तो मन जड़ है, अंतःकरण जड़ है, वो जो भोक्ता बन रहा है अंतःकरण उपहित चेतनी भोक्ता बन रहा है। जागृत अवस्था में भी, जागृत अवस्था और इस जागृत अवस्था का कर्ता भोक्ता वो अंतःकरण उपहित चेतन बन रहा है। ठीक है ना, वही बन रहा है ना। तो वो जो अंतःकरण उपहित चेतन बन रहा है उसको हमने कह दिया वह विश्व है। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व इति उच्यते, है ना। अब जागृत अवस्था के विषय और जागृत अवस्था का ये जो सुखी दुखी होने वाला भोक्ता करता है, ये दोनों का जो प्रकाशक है वो जागृत दृष्टा होगा, उसको हम कहते हैं साक्षी। वैश्वानर हम तब उसको कहेंगे जब उसको हम समष्टि से एक एक करेंगे, तब कह देते हैं। विराट और विश्व को जब एक करके बताना होगा तब हम वैश्वानर कह देते। हाँ, वैसे अच्छा, बार बार आप क्या सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो कि यह जो चिदाभास है क्या शुद्ध शुद्ध आत्मा, शुद्ध ब्रह्म? जब उपाधि वाला बन गया तो कारण ब्रह्म, यही पढ़ा ना, उपाधि वाला बना तो कारण ब्रह्म बना। जब सृष्टि बन गई तो क्या हुआ? कार्य ब्रह्म। ये जो कारण ब्रह्म है जब उपाधि के साथ युक्त हो गया तब एक कारण हो गया, बीज हो गया सारे का। और अगर उपाधि से अपने आप को किनारे कर ले हुए तो यही शुद्ध ब्रह्म है। नहीं समझ आ रहा था? तो अच्छा, उस मंत्र को याद करो, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, वहाँ समझाया था ना कि यह जो जीव बन करके, जीवात्मा बन करके अपने कर्मों का फल भोग रहा है, कब भोग रहा है? जब अनेक अनेक उपाधियों को धारण करके, यही ना, अनेक अनेक उपाधियों को धारण करके ये भोक्ता बन गया, कर्म फल का भोक्ता बन गया। और अगर यही सारी उपाधियों को छोड़ दे तो कौन हो गया वे? जब सारी उपाधियों को छोड़ दिया तो वही तो हो गया ना शुद्ध चेतन, अलग कहाँ हुआ? ये लगातार इस विषय को हम समझा रहे हैं ना। तो जब ये जागृत अवस्था का जानने वाला बन रहा है तो कौन बन गया? जागृत अवस्था अभिमानी। ठीक है ना, और जागृत अवस्था को भी छोड़ दे और जागृत अवस्था के अभिमान को भी छोड़ दे तब वो दृष्टा हो गया ना, दृगेव न तो दृश्यते, तब वो दृष्टा हो जाएगा। बिल्कुल इसी सिद्धांत को स्वप्न अवस्था में ले आओ, स्वप्न अवस्था है और स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाला है। स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था से सुखी दुखी होने वाला है। ठीक है ना, इसीलिए हम वहां दृष्टा के बजाय स्वप्न दर्शक कह लो। हाँ, तो जैसे दृश्य, दर्शक और दृष्टा भेद करो। दृश्य दर्शक दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा उसको नाम दे लो दर्शन, ये हो जाएगी त्रिपुटी। त्रिपुटी कैसे बन रही? दृष्टा के साथ मत जोड़ो। हाँ, दृश्य है, दृश्य को देखने वाले का नाम पड़ा दर्शक, और दोनों के बीच में जो संबंध बना उसका नाम हो जाएगा दर्शन, तो त्रिपुटी बन गई ना, जैसे प्रमाता प्रमेय और प्रमाण की त्रिपुटी बन गई ना यहाँ पे। तो दृश्य है, दर्शक है, दोनों के बीच के संबंध बना दर्शन। तो ये त्रिपुटी जो बनी, तीनों त्रिपुटी का दर्शक, दृश्य और दर्शन तीनों का जो प्रकाशक है वो कौन है? वो शुद्ध हो गया, उसको हम कह रहे हैं दृष्टा, वह शुद्ध दृष्टा है। भगवान भाष्यकार ने इसलिए यहाँ पर एक शब्द लिख करके छोड़ दिया, अविद्या, इतने में समझना, अविद्या निर्मिमाणः निष्पादयन। तो इसके बीच में जागृति पुरुष जो वह दृष्टा बन के बैठा है, अब समझना यहाँ पर आ जाओ। हाँ, यहाँ पर उस तत्व का निरूपण हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर दर्शक का निरूपण नहीं हो रहा है, भोक्ता कर्ता का निरूपण नहीं हो रहा है। ये जो जागृत अवस्था का कर्ता भोक्ता है उसका निरूपण नहीं हो रहा है, क्रिया कारक फल के भीतर का निरूपण नहीं हो रहा है। कौन है? इसके बीच में जो जागृत पुरुष जो सबका प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि, वो ले आओ। जो प्रकाशक है वो कौन है? वही पुरुष है, वही पुरुष है साक्षीवत। अभी फिर शायद पढ़े कि नहीं, हम लोग पढ़ चुके कि नहीं, एक है नाट्यदीप प्रकरण पंचदशी का ये, हाँ, तृप्तदीप, जैसे दीप प्रकरण में 5 अध्याय हैं, विवेक प्रकरण में 5 अध्याय हैं, विवेक प्रकरण में 5 अध्याय हैं, दीप प्रकरण में 5 अध्याय हैं, और फिर आनंद प्रकरण में 5 अध्याय हैं। तो 5-5 अध्याय के 3 पार्ट हुए, तो पंचदशी। तो वह जो नाटक में जो ये दीपक प्रकाशित हो रहा है वो कैसा है? बिल्कुल निर्लिप्त सारे दृश्य से, चाहे वह दर्शक रोए चाहे दर्शक हंसे, रंगमंच पर चाहे जो कुछ होता रहे वो सब का प्रकाशक बिल्कुल असंग रहते हुए। उसी प्रकार से जागृति पुरुष जो प्रकाशक रहते हुए, ये स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दोनों को वह केवल प्रकाशित कर रहा है, शक्ति दे रहा है। तदेव शुक्रम, वही शुभ्रम, वही शुद्ध है, शुद्धम शुभ्रम श्वेत है, शुद्ध है। ताद ब्रह्म, वही परब्रह्म है, वही परब्रह्म है। ना अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति, देखो अब इसको फिर से निषेध करके कहते, ना अन्यत गुह्यम, इससे अलावा और कोई रहस्य वाला ब्रह्म नहीं है। अगर समझ सको तो यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है आपके भीतर। अब बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं, सरल भाषा में समझना, आपके भीतर एक शक्ति है, एक शक्ति है। हाँ? वही चेतन शक्ति जब अंतःकरण आदि की उपाधि से इस सारे जगत का भोग करने लगता है तब आप संसारी बन गए, फिर वो वाला पक्षी बन गए जो मीठा फल खाया तो सुखी, कड़वा फल खाया तो दुखी, यही ना। और वही जो शक्ति है जब ये सारे अपने जो है पर्दे को हटा दिया तो ना दृश्य रहा और ना ये कर्ता भोक्ता रहा, तब वही तदेवम शुक्र ब्रह्म। हमको कठिन नहीं लग रहा, हमको तो बहुत आसान लग रहा है अगर समझे तो। हम चालक कब बने, पाचक कब बने? चालक बने पाचक बने कब? जब कोई ना कोई काम करने लगे तभी ना। फिर अब किसी ने कहा बहुत बढ़िया भोजन बनाया तो हृदय बड़ा गदगद हो गया, किसी ने कहा नहीं नहीं खराब बना, हृदय बड़ा टूट गया, यही ना। कब? जब बन गए थे आप पाचक। आपको अपनी एक बुद्धि रूपी बुद्धि का बड़ा अभिमान है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, क्या क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट हूँ, जीनियस हूँ, यही ना। किसका अभिमान हुआ? बुद्धि का। और किसी ने जरा सा कह दिया मूर्ख, कुछ अकल नहीं, महाराज अंदर से विक्षेप पैदा हुआ, किसको किसको? वह जो बुद्धि रूपी उपाधि को अपना समझता था। बार बार भाष्कर कहेंगे बुद्धियादि उपाधि, बुद्धि की उपाधि को अपना पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ, अभी वो निरुपाधिक तत्व को नहीं समझा। मन है, मन की उपाधि को पकड़ के बैठा है, वो जो जीव बन रहा है कभी मन की उपाधि को लेके काम करता है, कभी बुद्धि की उपाधि को लेके काम करता है, कभी चित्त की उपाधि को लेकर के उसने कहा मुझको सब याद है, यही ना। अगर सारी उपाधियों को किनारे कर दो तो ये सारी उपाधियों को धारण करके जब काम करता है तो वही जीवात्मा है, और उपाधियां सब किनारे छोड़ देवे तो वही शुद्ध ब्रह्म है। हाँ हाँ तो बुद्धि का दोष है, हमारा दोष छोड़े है। अब एक दिन शायद स्वामी ने कहा था ये बुद्धि दौर्बल्य है, सिद्धांत दौर्बल्य थोड़े है, ऐसे शब्द प्रयोग किया था ना। कोई महात्मा हार गया तो उसने कहा हमारा सिद्धांत थोड़े हारा है, हमारी बुद्धि उसको, अब हमारी बुद्धि को कभी अच्छी बात याद हो जाती है, कभी नहीं याद होती, ये सब बुद्धि की बात है। अब बुद्धि को तो धीरे धीरे आप तैयार करते हो पढ़ पढ़ के, बचपन से पहली क्लास, दूसरी क्लास, दसवीं क्लास से बुद्धि को तो आप तैयार कर रहे हो ना, जगा रहे हो, ठीक ठाक बना रहे हो। अब बुद्धि में एक झटका लगे तो सब भूल भी जाता है, एक चोट लग गई और सारा का सारा बुद्धि भूल गया, तो ये आने जाने वाली बुद्धि को अपनी कैसे मान बैठे कोई। जहाँ पर भी किसी उपाधि के साथ आप जुड़े, आप समझना जीव हो, और जीव माने कौन सा फिर आ जाएगा, अविद्या कामना और कर्म की ग्रंथि है, फिर बैठ गई वही जीव है। कोई उपाधि नहीं, सारी उपाधियों, अब यहाँ पर जागृत अवस्था की उपाधि, स्वप्न अवस्था की उपाधि दोनों छोड़ दिया, आप दोनों के प्रकाशक हो, तो तदेव शुक्रम शुभ्रम। यहाँ इतने प्रसंग था, हमने कुछ ज़्यादा उसमें चले गए, इतना जाना नहीं था। तो तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम तद ब्रह्म न अन्यत गुह्यम ब्रह्म, इससे अलग कोई और रहस्यमयी ब्रह्म नहीं, वही तुम्हारा शुद्ध चेतन ही परब्रह्म है। तदेव अमृतम अविनाशी उच्यते सर्वशास्त्रेषु, वह जो अपना स्वरूप है जिसको अभी बताया यही अमृत है। अमृत क्यों है, कहते हैं अविनाशी उच्यते, अरे इसको शास्त्रों ने अविनाशी कहा है, और हमारी निष्ठा शास्त्र पर है, शास्त्र प्रमाण से सर्वशास्त्रेषु, यही है ना सर्वशास्त्र, तो ये ना, हाँ इसमें थोड़ा मिसप्रिंट, हमारे मिसप्रिंट बहुत है कैलाश, सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों में माने उपनिषदों में, गीता जी में, हमारी प्रस्थान त्रयी में, सब जगह पर यही निरूपण है। तो वही अमृतत्व है, वही अविनाशी है, मुझ आत्मस्वरूप में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। किंच पृथिव्यादयो लोका तस्मिन् एव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिता सर्वलोक कारणत्वात् तस्य किंच, और क्या कहें, पृथ्वी आदयः यह जितने भी लोक हैं, पृथ्वी आदया में 14 लोक ले लो, क्योंकि पृथ्वी लोक को हम नाम देते हैं भूलोक, है ना, हमारे लखनऊ में कहे ना भूलोक का अमृत मट्ठा, भूलोक का अमृत मट्ठा, क्या पियो क्या कभी, वो दुकान है कोई एक यहाँ लखनऊ में दुकान है, और वो उसके लिखा होता है भूलोक का अमृत, ऐसे लिखा होता है, अरे वो जीरा उरा लगा के देता है और क्या बस, हाँ लेकिन लिखा, हाँ वो तो लड्डू के बारे में है अमृत, हाँ लेकिन हम मट्ठे के बारे में कह रहे हैं। हाँ तो पृथ्वी आदि भूलोक, पृथ्वी को भूलोक, अब इसके साथ और जोड़ लो 13 लोक, भुआ स्वाहा महा जन तप सत्य, हाँ ब्रह्म अतल वितल आदि सब जोड़ लो, भू पृथ्वी आदया लोका तस्मिन एव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिता, ये सारे के सारे लोग इसी ब्रह्म पर आश्रित हैं, आश्रित हैं, सर्वलोक कारणत्वात् तस्य, क्योंकि अगर ये ना होवे तो इन लोगों की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। कैसे हैं आश्रित, आश्रित कैसे हैं, यहाँ पर जो आश्रित शब्द प्रयोग किया है ना, आश्रित कैसे हैं, तो आश्रित इस तरीके से हैं रस्सी पर सर्प के जैसे, सर्प आश्रित है रस्सी पर, हाँ है ना, हाँ आकाश की नीलिमा आश्रित है किस पर, आकाश पर, नीलिमा आश्रित है आकाश पर, बिना उसके यहाँ पर वो कार कारण का संबंध नहीं लाना। यहाँ पे कार कारण का संबंध लाओगे तो वहाँ बीज और वृक्ष का दृष्टांत आता है कि जैसे वृक्ष बीज से पैदा हुआ, या आश्रित जैसे हम इसको कह देते हैं कि एक कुर्सी पर हम आश्रित हैं, ऐसा कहते हैं कुर्सी पर हम आश्रित हैं, तो इसको आधार आधे का संबंध हम कह सकते हैं, है ना। आश्रय आश्रित, यह कुर्सी हमारा आश्रय बन गई और मैं इसका हो गया आश्रित, तो कुर्सी खींच लिया तो हम गिर जाएंगे। तो यहाँ दोनों की सत्ता बराबर लगती है। आश्रय और आश्रित शब्द में जहाँ पर कोई चीज़ आश्रित होती है किसी आश्रय पर, तो दोनों की लगभग सम सत्ता होती है। जैसे किसी ने कहा ए आदमी अपने नाना पर आश्रित है, ऐसे बोला ना, ये व्यक्ति अपने मामा पर चाचा पर आश्रित है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका पालन पोषण करते हैं, तो दोनों की बराबर सत्ता हो रही है, सम सत्ता हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है, एक कल्पित है और एक मूल अधिष्ठान है, इसलिए कहते हैं सर्वलोक कारणत्वा तस्य। हाँ अच्छा, तादु ना अत्येति कश्चन इत्यादि पूर्वत एव, उस आत्मा का कभी भी कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता इत्यादि। और जो इसमें मंत्र में है एतद् वै तत्, एतद् वै तत्, तो उसको भगवान भास्कर कहते हैं पूर्ववत, जैसे पहले अर्थ था उसको वैसे समझ लो पूर्ववत। तद् एतद् वै तत् पूर्ववत एव, उस सब उसको पहले से ही बताया जा चुका है। हाँ, अब अगली जो ऋषा है उसके लिए थोड़ा सा जो है संगति लेते हैं, बहुत बढ़िया संगति है, बहुत ध्यान से समझना इसका। एक ये भाष का ये पंक्ति पूरी समझ में आई ना, कहीं कोई गड़बड़ी? हाँ चलो, थोड़ा ये चूंकि अवस्था त्रय का थोड़ा विषय आ गया था तो थोड़ा सा जो है वो इसका विस्तार आएगा फिर, और उपनिषदों में बहुत विस्तार में आएगा। तद विष्णु परम पद, हाँ आगे का जो देखो अवतरण का लेते हैं। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलित अंतःकरणा नाम प्रमाण उपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम अस्कृत उच्यमानम अनृज बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम चेतसि न अधीयते इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति। हमारी स्थिति क्या है, देखो यहाँ से शुरू किया। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलित अंतःकरण नाम, मनुष्य का जो स्वाभाविक आज की स्थिति क्या है, अनेक तार्किक, बहुत सारे इस समाज में तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, और वो तर्क वितर्क करने वाले कैसे हैं, उनकी कुबुद्धि, देखो बुद्धि तो है, हाँ देखो कुबुद्धि शब्द, अनेक तार्किक, तार्किक माने तर्क वितर्क करने वाले, उनके पास बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि कैसी है, कुबुद्धि, हाँ कु लग गया तो एक शब्द प्रयोग करेंगे कुत्सित बुद्धि, निंदनीय बुद्धि, जो सुख नहीं देती किसी को, कुबुद्धि। कुबुद्धि माने जो सुख का संचार नहीं करती, ना तो बुद्धि के आश्रय पर जीव में और ना ही सुनने वाले पर, उसको हम कहेंगे कुबुद्धि। जैसे अब देखो सीधा सीधा कहें कुत्सित, कुत्सित माने कु माने कुत्सित, हाँ कुत्सित बुद्धि। जैसे चार जो है कोई बैठ जाओ में, और चार बैठ करके मिल करके चार तीन बैठ करके और किसी की निंदा करने लगे, चुगली, हाँ चुगली करने लगे, निंदा करने लगे, तो उस निंदा करने में बुद्धि लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ निंदा करने में बुद्धि का काम होगा कि नहीं होगा, उसने ये किया वहाँ पर था, वहाँ पर वो घूर रहा था, वो ऐसा देख रहा था, तो उस बुद्धि तो लगी लेकिन उससे कोई श्रेष्ठ चीज का सृजन नहीं हुआ, बल्कि जो सुनने वाला था उसका भी बुद्धि खराब हो गई और सुनाने वाले की बुद्धि तो खराब थी, तो कौन हो गया? कुत्सित बुद्धि, कुत्सित बुद्धि। देखो इसीलिए बहुत बार जो है टीवी और ये सब के ज्ञान से संकोच करना पड़ता है, कुत्सित खराब हो जाती है। कभी उसने किस और ये अपने शास्त्र के बारे में कोई ना कोई निंदा कर देगा, क्या लिखा है आपके रामायण में, क्या लिखा है आपके भागवत में, आपके भागवत में यही लिखा है, यही भगवान तुम्हारे हैं कृष्ण भगवान, ऐसे होते हैं कोई, ऐसे होते हैं राम पीछे छुप के मारे, ये कौन सा राम है? लो राम का, कृष्ण का, महात्मा का, आचार्य क्या, कोई ना कोई निंदा बुराई, वो सब के सब सुना सुना करके साधक की बुद्धि को विचलित कर देते हैं। भगवान ने गीता में बहुत बढ़िया श्लोक दिया, अभी भाष्य है गीता में, आप याद करो, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला। हाय हाय याद तो है, कहाँ से बुद्धि विचलित हुई? श्रुति विप्रतिपन्नाते, सुन सुन करके, सुन सुन करके इस दुनिया से, उसने ये कहा, उसने ये देखा, उसने ऐसे बोला, वो ही बता रहा था, और सुनते सुनते हमारी बुद्धि का सत्यानाश, उसका तो बुद्धि नष्ट हुई थी, उसने हमारी भी बुद्धि का नाश कर दिया। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलित अंतःकरण, देखो अब सुनते सुनते अंतःकरण तो विचलित हो ही जाएगा। अरे जब एक ही बात को 10 बार कोई बोलेगा तो आदमी का धीरे धीरे उस पर विश्वास जम, हाँ कोई झूठ को 10 बार बोला जाए तो उस पर भी एक आध बार आदमी विश्वास करने लगता है, इसका नाम हो गया विचलित अंतःकरण, विचलित अंतःकरण विचलित हो जाएगा। विचलित मतलब क्या होगा कि उसकी अपने शास्त्र पर से श्रद्धा कम हो जाएगी, शास्त्र को बताने वाले जो आचार्य हैं उन पर से श्रद्धा कम हो जाएगी, जब श्रद्धा कम हो जाएगी तो जो वो सूक्ति थी श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो फिर फल नहीं देगी अपने, क्योंकि ज्ञान कौन दे रहा है? श्रद्धावान लभते, श्रद्धा अगर हेतु है तो ज्ञान होगा, श्रद्धा कम हुई ज्ञान में कमी हो गई, उसी बात को कह रहे हैं। देखो प्रमाण प्रमाण उपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम, प्रमाण उपपन्नम, प्रमाण माने कौन हुई हमारे शास्त्र, प्रमाण शास्त्र हो गए, तो वो शास्त्र को बताने वाले हो गए आचार्य, तो प्रमाण के अनुसार साचार के अनुसार उपपन्नम, उनसे जो भाव पैदा हुआ, साफ साफ बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, आत्म एकत्व विज्ञानम, तुम आत्मा हो, सबकी आत्मा एक है, कौन बता रहे हैं? प्रमाण और प्रमेय व्यवहार हो रहा है, प्रमाण कैसे पता लगा? शास्त्र और आचार्य के द्वारा, और उसके बावजूद भी आत्मा के एकत्व का विज्ञान नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब शास्त्र हैं तब शास्त्र में संशय आ गया या आचार्य में संशय आ गया, तो कैसे हो गए? संशय डाला किसने, किसने डाला? बोले कोई कुतर्की ने डाल दिया होगा, कोई ऐसे संसारी आदमी ने डाल दिया होगा, कोई जो स्वयं दुखी होगा उसने डाल दिया। कहते थे ना खुद खुद भ्रमित अन्यान अपि, दूसरे को भी भ्रमित करने वाला होगा। ये पंक्ति हम पढ़े तो हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ देखो अब सीधे भाष में देखो, अनेक तार्किक को बुद्धि विचलित अंतःकरण ना, इतना अर्थ समझ में आ गया, अनेक तार्किकों के द्वारा कुबुद्धियों के द्वारा जिसके अंतःकरण को विचलित कर दिया गया। प्रमाण उपपन्नम अपि, प्रमाण प्रमेय के द्वारा जिस बात को बात साफ साफ बताया जा रहा है, किस बात को? आत्मा एकत्व विज्ञानम, आत्मा की एकता का विज्ञान। अस्कृत उच्चमानम, बिल्कुल स्पष्ट आचार्य आदि के द्वारा बता दिया जा रहा है गुरु जी के द्वारा, और उसके बावजूद आनृच बुद्धि नाम ब्राह्मणानाम, आनृच बुद्धि ना माने जिसकी बुद्धि सरल नहीं, अब बुद्धि उसकी भ्रमित हो गई, विचलित हो गया, तो बुद्धि सरल नहीं रही, भले वो ब्राह्मण नाम वो साधक था, साधना के मार्ग पर चला था, लेकिन चेतसि न अधीयते, उसके अंतःकरण में यह ज्ञान टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि अब आनृच बुद्धि नाम उसकी बुद्धि सरल नहीं रह गई, फिर जो उच्यमान जो आचार्य लोग बता रहे हैं उन पर उसका श्रद्धा नहीं रहा, प्रमाण पर शास्त्र पर श्रद्धा थोड़ी कम हो गई। अब हम अपने यहाँ पर जैसे कोई, जैसे समझ लो आर्य समाजी हो, आप सनातनी हो, है ना, हमारी निष्ठा भगवान की मूर्ति पूजा में है, लेकिन कोई आर्य समाजी के साथ आप बैठना उठना शुरू कर दो, बातचीत करना शुरू कर दो, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, वो बार बार सुनाने शुरू कर देगा, हाँ, कि वो शंकर जी के ऊपर चूहा चला गया तो उन्होंने कहा कि जो चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर सके, हमारी रक्षा क्या करेंगे। बचपन का नाम मूल शंकर था, मूल शंकर इनका, स्वामी दयानंद जी का, यहीं से उनका जीवन में बदलाव आया था। ये मूर्ति कहाँ से भगवान है? अरे मूर्ति में भगवान होते तो क्या इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, घटनाएं हो रही, भगवान रक्षा ना कर लेते? फिर मूर्ति को तो हमने बनाया ना, मूर्ति को तो आदमी ने गढ़ा ना। तो अब तरह तरह के ओ आर समाजियों का कुतर्क सुनते सुनते बुद्धि हो गई हमारी, और अब हम सनातनी फिर पूजा करने बैठोगे तो मन में कभी ना कभी आ ही जाएगा, मूर्ति कोई परमात्मा थोड़े हैं। सही बात। अच्छा, कभी आपकी आपके अब वो एक घटना पढ़ा हमने सत्यार्थ प्रकाश आदि में, कि वो चूहा जा रहा था शिवरात्रि के दिन, ऊपर चढ़ गया था शंकर जी के, और वहाँ से उनके मन में आया। आज हमारे मंदिर में भी भगवान के पास में चार चींटियाँ चढ़ गईं, अब चित्त में वही आएगा ना? बात तो बिल्कुल सही है, बताओ चींटियों से भी नहीं बच पा रहे हैं तो हम क्या करें, जिनको हमने बनाया वो बताओ, हाँ वो भी तो बताओ, तो फिर इसलिए जो है ये जब हुआ क्या, यहाँ पर वही चीज़ बहुत ध्यान से समझना, इस पंक्ति को इतना समझ लेना कि जो कुबुद्धि वाले हैं, तार्किक हैं, उनके इसलिए ऋषियों ने कहा दुस्संगा सर्वथा ये त्याज्य, दुस्संग, हाँ विचालित, विचलित नहीं है, विचालित अंतःकरण, विचलित कर दिया गया, चलायमान कर दिया हमारे अंतःकरण को, अच्छा भला श्रद्धा से हमारा अंतःकरण युक्त था उसको विचलित कर दिया, हिला डुला दिया उन्होंने, जैसे आपका दही जमा था उसको घड़े को हिला दिया, शाम को दही जमाओ, हाँ ये बहुत बढ़िया, दूध रखा गर्म करके उसमें जामुन डाल दिया, अब उसको एक बच्चा सब बैठ जावे और दिन भर हिलाता रहे तो दही जमेगा, हाँ नहीं जमेगा ना, क्योंकि अगर हिलाता रहेगा तो दही नहीं जमेगा। तो ऐसे यह ज्ञान फिर भीतर टिकता नहीं, जमता नहीं ज्ञान, क्यों? क्योंकि हो गया तो उसमें दृष्टि वही, प्रमाण उपपन्नम माने शास्त्र पर उसका संशय हो गया, तो शास्त्र जो साफ साफ उपपन्नम बता रहा है आत्मा एकत्व का विज्ञान, उस पर निष्ठा नहीं होती। अस्कर्द इचुमानम जो आचार्य लोग बता रहे हैं उस पर भी उसका विश्वास नहीं होता, उस पर भी उसका वो नहीं होता साफ साफ बताने के बाद भी, क्यों? अनिज बुद्धि नाम, क्योंकि उसकी भी बुद्धि थोड़ा सरल नहीं रह गई, विचार तर्क कुतर्क हो गया। ऐसे लोगों को चेतस ना अधीयते, उनके अंतःकरण में यह ज्ञान नहीं टिकता। इति ऐसा तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः, इसलिए श्रुति भगवती कहती हैं इसके भीतर का संशय निकालना है, संशय निकालना है तो बार बार एक चीज़ को सुनाऊँगा, जब बार बार एक चीज़ को सुनाएंगे तो भीतर का संशय इसका मिटेगा, जब संशय मिटेगा श्रद्धा बढ़ेगी तो इसको भीतर ज्ञान टिक जाएगा। आदरवती पुनः पुनः माँ भगवती, श्रुति भगवती इस ब्रह्म विद्या पर इतना आदर करती हुई बार बार उसी बात को फिर बताती हैं। तो अब आगे के दो मंत्र बिल्कुल एक जैसे हैं, हम लोग शाम को सुन लेते हैं। उच्यमान कौन उच्चारित कर रहा है? आचार्य, प्रमाण के द्वारा, मतलब आजकल बहुत सारे स्वयंभू हो गए ना जिनको शास्त्र की जरूरत ही नहीं है, बारंबार उच्यमान कौन सुनाएगा? हाँ, बताए जाने पर भी प्रमाण के माध्यम से, शास्त्र और आचार्य के द्वारा बार बार ब्रह्म आत्मा की एकता का उपदेश दिए जाने के उपरांत भी, दोनों बता रहे हैं, गुरु जी बार बार कह रहे हैं ऐसा मत करो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, श्रुति भगवती कह रही ऐसा मत करो तुम बिगड़ जाओगे, तुमको बार बार जन्म मरण में जाना पड़ेगा। आदमी कहता ना जी हम तो करेंगे अपनी मन ही की, क्यों? बस विचलित अंतःकरण बार बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।